sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 sierpnia, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Klub z Mazowsza żegna wielokrotnego mistrza Polski. On i jego żona utonęli na Mazurach. Liderka białoruskiej opozycji mówi, że siły opozycyjne w tym kraju nie wiedziały o wymianie więźniów między Rosją a Zachodem. Masa powstańcza w stolicy. Za godzinę przejazd rowerami szlakiem Komendy Głównej AK. Chotomowa na Mazowszu pochodziło małżeństwo, które utonęło na Mazurach, próbując ratować 4-letnią córkę. Łukasz Doruch był utytułowanym zawodnikiem w trójboju siłowym oraz wyciskaniu sztangi leżąc. Zdobył 5 złotych medali i 1 srebrny. To był niesamowity człowiek, wspomina były trener sportowca Stanisław Bielawicz. Bardzo porządny człowiek, sumienny na treningach, bardzo koleżeński, no i zaangażowany bardzo w to, co robi. Ogromnie byłem załamany, bo byłem na jego ślubie 5 lat temu chyba to było i w tym samym kościele, w którym będzie teraz ta msza pożegnalna. Zatkało mnie niesamowicie. Jak to się stało, to jestem naprawdę zbulwersowany. We wtorek na Jeziorze Mikołajskim żeglarze wydobyli z wody dryfującą w kapoku 4-letnią dziewczynkę. Z relacji świadków wynikało, że wcześniej wypadła za burtę motorówki, którą pływała z rodzicami. Na ratunek do wody wskoczył najpierw ojciec, później matka. Nie wypłynęli już na powierzchnię. Dzień później nurkowie odnaleźli ich ciała. Pogrzeb tragicznie zmarłej pary odbędzie się w poniedziałek w Chotomowie. Policjanci z Rybnika przygotowali spot promujący bezpieczeństwo nad wodą. Do współpracy zaprosili ratowników wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Pretekstem do nagrania spotu jest to duża liczba utonięć, do jakich doszło w tym roku, a przed nami jeszcze połowa wakacji. Spot zwraca uwagę także na rolę świadków czy osób postronnych w niesieniu pomocy nad wodą. Człowiek to nie po cichu. Bo ja tutaj tylko świadek może być jego głosem. Napływał na materacu dłuższą chwilę i teraz go nie widzę, nie wiem, gdzieś chyba podryfował. Płynął na surfingu, wpadł do wody, się nie wynurza od dłuższego czasu. Ktoś pomoże kusynowi mojemu? W 2024 roku od początku wakacji w Polsce utonęły 104 osoby. Nie bądź następny. Policja przypomina także, żeby nie wchodzić do wody po alkoholu, unikać brawury i lekkomyślności. Ponadto korzystajmy tylko z kąpielisk strzeżonych, unikajmy skoków do wody i jeśli wypoczywamy z dziećmi, nie spuszczajmy ich z oczu ani na chwilę. Relacjonowała Joanna Opas. Białoruska opozycja nie wiedziała o wymianie jeńców między Rosją a Zachodem i nie uczestniczyła w niej, przyznała liderka opozycji na Białorusi Swiatłana Cichanouska. Na konferencji w Wilnie podkreśliła, że wiele osób miało nadzieję, iż na liście uwolnionych znajdą się też więźniowie reżimu Łukaszenki, Andrzej Poczobut, Maryja Kalesnikawa czy Ihar Łosik. Uprzedzając wszystkie pytania, odpowiem. Nie wiedzieliśmy o wymianie i nie uczestniczyliśmy w procesie tych negocjacji. Nie mogliśmy wpłynąć na ich efekt. Ale sam fakt dokonania takiej wymiany jest ważnym precedensem, który pomoże nam w przyszłości w uwolnieniu Białorusinów i Białorusi. W czwartek w Ankarze doszło do największej od czasów zimnej wojny wymiany więźniów między Wschodem a Zachodem. Moskwa i Mińsk uwolniły 16 więźniów, 5 zachodnich państw wydało Rosji 10 szpiegów i agentów służb specjalnych. Z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania organizuje masę powstańczą, czyli przejazd rowerami szlakiem Komendy Głównej Armii Krajowej. Wyruszy za godzinę. Więcej o tym Przemysław Lis. Masa powstańcza to organizowany od 2007 roku przejazd rowerzystów przez miasto w celu odnajdywania w jego topografii miejsc związanych z powstaniem warszawskim. W tym roku rowerzyści ruszą szlakiem Komendy Głównej Armii Krajowej, czyli przejadą m.in. obok nieistniejącej już fabryki Kamlera, czy jak najbardziej istniejącego dziś Pałacu Raszyńskich. Start i meta masy będą miały miejsce na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Udział w masie powstańczej można wziąć po wcześniejszej rejestracji. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Naszym gościem w związku ze 120. rocznicą urodzin Witolda Gombrowicza jest reżyser teatralny i filmowy, pisarz, autor sztuk scenicznych Maciej Wojtyszko. Człowiek, o którym możemy powiedzieć, że ma w sobie nadwyżkę sensu, mówiąc językiem Gombrowicza. Dzień dobry. Bardzo się miło zaczęło, dziękuję. Dzień dobry. No cóż, no tak, rzeczywiście, a Gombrowicz jest bardzo ważną osobą w mojej biografii z wielu powodów, no bo najpierw ta oglądana przez wszystkich licealistów ferdydurka, która załatwia im to, że nie muszą czytać książki. Myśmy to robili dawno w krakowskim ośrodku, no i to było rzeczywiście niezwykłe wydarzenie. Ja pamiętam, emocje były szalone, tempo szalone. Przywiązywaliśmy pod kamerą ciężar 10-kilogramowy ołowiany, żeby można było nią jeździć, żeby Hanka Polony mogła chodzić w określonym tempie, a kamera jeździła, bo wszystko jeszcze było wtedy, no wiecie, nieprawdziwe, to znaczy jeszcze nawet kolor był taki lewy, ale też pamiętam, że ta ekipa, to znaczy Jurek Radziwiłłowicz, Frycz, ale wszyscy, to tam w ogóle gwiazda w gwiazdę i to przedstawienie Ferdydurkę, ono było ważne, to przedstawienie, natomiast przyjechała do mnie, nie obrażając, pewna pani redaktorka z Warszawy i powiedziała tak: Maciek, powiedz mi coś o tym, to jest jakiś straszny staroć. Boję się, Ferdydurka z Farfurką Królowej Bony pomyliła, która była bajką dla dzieci. Jako że Gombrowicz wtedy należał do jakiejś nielicznej grupy, myśmy z żoną ukradli z biblioteki Ferdydurkę, to pierwsze, żeby zrobić adaptację, bo po prostu on był taki, on był na pół zakazany wtedy. Tak, prawda. Pierwsze wydanie było w latach 50., potem kolejne wznowienie w latach dopiero chyba połowie lat 80. No więc właśnie, więc to tak było, a potem ruszyła fala ogromna. Zresztą trzeba tu przyznać, że ogromną zasługę miał też Grabowski, dlatego że oni zrobili Transatlantyk, przepięknie zrobili. Wspaniały spektakl, tak. I to się zaczęło. No i potem robiliśmy różne rzeczy, bo robiliśmy Iwonę Księżniczkę Burgunda z Waldkiem Śmigasiewiczem, no ale oczywiście najważniejsze są te dwie sztuki moje o Gombrowiczu, których historia też jest dosyć specyficzna. Dlatego, że to niestety trzeba w to wplątać Mrożka. Dlatego, że to było tak, że Mrożek pokłócił się z profesorem Jarockim na temat miłości na Krymie. Tak. No i szukali płatnego mordercy z Warszawy, żeby przyjechał do Krakowa i zrobił miłość na Krymie. Zadzwonił do mnie Tadeusz Bradecki, mówi, czy możesz to zrobić. Ja jeszcze zadzwoniłem się rzeczywiście do profesora Jarockiego. Pytam: panie profesorze, czy pan na pewno nie będzie robił tego spektaklu? No on mówi: nie. Mrożek napisał, jak wiadomo, te 10 punktów, które miały obowiązywać, że reżyserowi nie wolno zmieniać dekoracji, nie wolno skracać tekstu, w ogóle bardzo rygorystyczne. No a ja z takiej lojalności autorskiej przyjąłem oczywiście te warunki, po czym spotkałem się z Mrożkiem w Krakowie i zaczęliśmy, uwaga, to jest żart, prowadzić rozmowy. Dlaczego to jest żart? Wyjaśnijmy. Dlatego, że ja przez godzinę, dwie, trzy mówiłem, o czym jest dla mnie miłość na Krymie, a potem Mrożek mówił: płaci pan za kawę. Był straszliwie małomówny, był tak upiornie małomówny, że to się stało natchnieniem do sztuki pod tytułem Dowód na istnienie drugiego. Dlatego, że ja sobie pomyślałem, że jeżeli on był zawsze taki małomówny, a podobno był, no to ta relacja Gombrowicz-Mrożek musiała być jakaś dziwna. No i sobie nagle uświadomiłem, że Iwona Księżniczka Burgunda Rebur, czyli Mrożek jako Iwona Księżniczka Burgunda, to jest pomysł. No i powstał utwór pod tytułem Dowód na istnienie drugiego, który przez 7 czy 8 lat graliśmy w Teatrze Narodowym na Wierzbowej z przepiękną rolą Janka Englerta jako Gombrowicza. Cezary Kosiński, tak? I Czarek Kosiński jako Mrożek. Introvertyk. Tak. No i Paczosty, Grzesio Kwiecień i Monika Dryl. No i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wymieniał wszystkich, bo to niedługo będzie z lekką korektą. Mianowicie Przemek Stipa zamienił zmienił Czarka Kosińskiego, mm-hmm. a będzie wersja telewizyjna dowodu na istnienie drugiego. Czekamy w takim razie. No ja też w napięciu czekam, no ale to jest dopiero początek tej historii. Mm-hmm. No właśnie. Dlatego, że zobaczyła to Rita Gombrowicz. To przedstawienie, w Radomiu go zobaczyła. No tak, rzeczywiście ten Mrożek chyba dużo nie mówił. No już wiem, co oni robili, bo tam jest scena, jak oni przygotowują makaron, więc co oni robili, jak ja wyjeżdżałam do Paryża. I taka była bardzo miła. Ja słabo mówię, znaczy prawie nie mówię po francusku, ale było parę osób, które mi tłumaczyły, po czym mówi, ty, ale ty napisz o tym, jak Miłosz przyjechał, bo to wtedy było. Gombrowicz gonił z nożyczkami Miłosza, żeby mu brwi oberwać. Tak, no, tak. W ogóle było, a było. Napisz o tym. Jeszcze potem przez Janusza Majcherka przypomniała o tym ponownie, bo Janusz tam gdzieś był w Wans i się z nią widział. No, ja usiadłem, ale szczerze mówiąc woli Bożej nie miałem, no bo już sztuka napisana, wydawała mi się, no ile można o Gombrowiczu. Ale były listy, prawda? No, różne rzeczy były, mhm. natomiast problemem było co innego, mianowicie to, że wiecie panie, żeby napisać sztukę, to musi przeskoczyć w mózgu coś takiego, że hop, pisze. To zresztą, może to nie jest grafomania, ale to jest taki moment, że no, trzeba mieć wolę Bożą. No więc nie było do bajkowego momentu, kiedy ja tam przeglądając tekst zorientowałem się, że wtedy, kiedy Miłosz z Ameryki przyjechał do ciężko chorego zresztą Gombrowicza, to u Miłosza, który mieszkał 1,5 kilometra od mieszkania Gombrowicza w Wans, waletował Zbigniew Herbert. No i to już ten moment, który przekraczał, że tak powiem, decyzję i napisałem Deprawatora, którego z kolei w Deprawatorze Gombrowicza gra Andrzej Seweryn, Miłosza Wojtek Malajkat, Herberta Paweł Krucz. Natomiast też jakiś cud się zdarzył i myśmy to też przenieśli. W związku z czym szczęśliwie Gombrowicz się urodził, bo z tego powodu, ale też z innych powodów wszelkich, myśmy do telewizji przenieśli dwa spektakle. W jednym główną rolę Gombrowicza gra Andrzej Seweryn, w drugim Jan Englert. No i obie sztuki są wokół Gombrowicza, wokół jego wizji świata i myślę, że wokół tego, co on nam zrobił. A co on nam zrobił? No właśnie, no czekałem właśnie na to, żeby pani redaktor powiedziała właśnie, co on nam zrobił. Ja myślę, że on nam zrobił bardzo dużo dobrego, dlatego że filozofia, Gombrowicz był filozofem. Mało kto czytał książkę Gombrowicz filozof, on ten tekst... Miał nawet wykłady o filozofach. No więc te wykłady, które on dyktował Ricie tuż przed śmiercią, są niesłychanie wnikliwe i niesłychanie precyzyjne. To jest zabawne, że ta historia filozofii w 6 godzin od Kanta tam do Sartra. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że prawdopodobnie polska kultura cierpi na pewien niedowład refleksji intelektualnej. Cierpi w tym sensie, że no to nie ja mówię teraz, tylko to mówił Gombrowicz, że duszyczki wychowane na Konopnickiej i Sienkiewiczu nie są przygotowane do dnia dzisiejszego. No tak, był wielkim krytykiem Sienkiewicza, uważał, że pisał książki wielkie, ale kiczowate. No pierwszorzędny, drugorzędny pisarz, tak. Ale tutaj jest pytanie bardzo głęboko intelektualne, mianowicie... Co nam przyniósł Gombrowicz? On, jak pytamy, czy był egzystencjalistą? Był. Był, ale trochę przekraczał, bo polemizował z Sartrem. Mhm. Czy był strukturalistą? Był. Mhm. Przed chwilą Olga Tokarczuk zrobiła Góry Literatury i na tym festiwalu z Leszkiem Kolankiewiczem i z Tomaszem Stawiszyńskim się bardzo zachwycała Dyskusja Jungiem. Dyskusja o Hiobie. Tak. Bardzo zachwycała Jungiem. No i ja rozumiem, że ona się zachwyca Jungiem, bo to jest bardzo jej bliskie. Natomiast jak weźmiemy Kościół międzyludzki Gombrowicza, jak przeanalizujemy to, co on pisał o wymaganiu człowieka wobec człowieka, chce, żebyś się stał dobrym aktorem, to nagle okazuje się, że to także jest Jung. Oczywiście inaczej, ale no, czytając Kosmos, ja tam widzę bez przerwy Junga. Więc myślę, że Gombrowicz przeniósł nas i w nowoczesność, i w postnowoczesność, przeprowadził naszą myśl, no, naszą literaturę z tego takiego patriotyczno-moralizatorskiego getta przeprowadził do chwili obecnej. On jest dużo, dużo bardziej poszerzony myślowo i intelektualnie. On nie szuka małych problemów. On polemizuje z wielkimi problemami, rozwiązuje te problemy w sposób niełatwy, w sposób wieloznaczny, ale to jest myśliciel. Nie chcę używać słowa filozof, bo to jest myśliciel. I myślę, że ta lektura Gombrowicza także dlatego, że jest mimo wszystko, nawet dzienniki, lekka. Tak. Że jest fragmentaryczna i że jest bez kropek, bez morałów, bez takiego stawiania ostatecznych odpowiedzi, ona jest nam potrzebna. Teraz gdzieś czytałem jakiegoś prawicowego eseistę, redaktora, który próbował przeciwstawić Konrada Gombrowiczowi. To jest ciekawe. To Konrad był rygorystą moralnym. Gombrowicz na pewno nie jest rygorystą moralnym. No, umówmy się, jest szczery do bólu, a niektóre z jego tekstów są przerażające wręcz w niemoralności. Tak. Ale jednocześnie, podziwiając, szanując i czcząc Konrada, no, musimy mieć świadomość, że świat bywa czasem piekielnie złożony i ta prosta, honorowa postawa no, kończy się buchbachem. Nie zawsze się ona sprawdza. Tak, mówię, kończy się buchbachem, no bo to jest zakończenie transatlantyku, gdzie prawda, ten honorowy, pozornie pojedynek kończy się niczym. Więc mnie się podoba ta antynomia i ten spór. To znaczy, możemy się spierać, kiedy Konrad, a kiedy Gombrowicz. Natomiast no, nie spierajmy się, co pomiędzy. To znaczy, jaka ta myśl pomiędzy była kulawa, herlawa, no i trochę naiwna. No przecież nie zbudujemy żadnej filozofii z całą miłością do Mickiewicza czy do Słowackiego, na Mickiewiczu, na Słowackim, na Konopnicy. Natomiast Gombrowicz jest nasz współczesny. I on jest nasz współczesny w taki sposób, że możemy się denerwować, może nam się to nie podobać, ale jednocześnie musimy dostrzegać przenikliwość. Przede wszystkim przenikliwość. Siłę jego ironii też. No więc właśnie. Siłę jego dowcipu. Tak, tak. No, no oczywiście, no przenikliwość Gombrowicza i ta jego taka gra ze światem, no to jest jakaś odpowiedź właśnie na przykład na te Jungoscie, że twórz siebie. No twórz siebie, ale na litość boską nie w taki, przepraszam, nie w taki sposób jak Jung. Dlatego, że ja wiem, że jest ogromna rzesza wielbicieli tej takiej alchemiczno-psychoanalitycznej wizji jungowskiej i to są tego echa u Gombrowicza i są, tylko że właśnie ironia i dowcip Gombrowicza moim zdaniem podnosi to na wyższy trochę wyższy poziom. Serdeczne pozdrowienia dla Orgii Tokarczuk. Na pewno nas będzie słuchał. Ale przy okazji, bo wspomniał nie wiem, pan, czy będzie, ale... Wspomniał pan, że był krytykiem też literatury, to prawda. Natomiast przyznam, że zgadzam się tutaj ze znanym krytykiem literackim Michałem Głowińskim, który powiedział, że geniusz Gombrowicza polegał między innymi na tym, że on był od samego początku pisarzem ukształtowanym, właściwie gotowym, bo już w pamiętnikach z okresu dojrzewania widać to przebijało. I właściwie mówiąc, używając hasła nadliteratura, powiedział o tym, że on nie używał tylko słów, ale przede wszystkim używał formy. No tak, to znaczy myślę, że właśnie na tym też polega jego siła, że on tak, on nie napisał dużo w życiu. Jak weźmiemy, teraz zobaczymy, jak ludzie piszą po 100, 200 albo jak Kraszewski 2000 książek. On pisał mało, on pisał z trudem, ale starał się napisać naprawdę rzeczy no, dla niego ważne, syntetyczne i też autokrytyczne. To znaczy pojawiają się u niego, właściwie wszystko się u niego pojawia, co było. To jest tak, że jest rozpięty między swoją bardzo osobistą prawdą, a tym wszystkim, co w tamtym czasie było tematami i jest do dzisiaj tematami współczesnej literatury, współczesnej kultury. My się przecież trochę jak ćmy o szybę obijamy o pewne granice i pewne pytania i on trochę te granice poszerza i moim zdaniem przede wszystkim to to żądanie, żeby człowiek był autorem samego siebie. To jest to coś, co w Gombrowiczu jest takie strasznie ważne i takie nie do odrzucenia po prostu. No ale z drugiej strony słynne hasło Larvatus Prodeo, tak? Ale to znaczy jest też coś, znaczy, ale jest też właśnie, bądź autorem samego siebie, ale miej świadomość niedokończenia. Otóż to. Tak, miej świadomość tego, że się nie kończysz, nie, że nie jesteś skończony, no, ale też nie daj się wepchnąć w pudełeczka. Wspominał pan, pracując nad tym dyptykiem swoim teatralnym, że używał pan swojej fantazji. Chciałam o tą fantazję podpytać. Jak go pan sobie wyobrażał? No jest, w tej chwili jest ich dwóch, Seweryn i Englert. Rozumiem. I to wystarcza. To znaczy oni wypełnili tą wyobraźnię? Nie, trochę żartuję, dlatego że obaj panowie są wbrew pozorom nie tacy znowu podobni do Gombrowicza, bo ani fizycznie nie jest to tak, jest, no bo trudno by było nawet tak myśleć. Jak słuchałem oczywiście głosu jakichś nagrań Gombrowicza, po francusku on brzmi szalenie wyraźnie. Po polsku ma głos dosyć płaski i myślę, że gdybym prosił kolegów, żeby udawali głos Gombrowicza, to byśmy się znaleźli w bardzo niezręcznej sytuacji. Bo głos Gombrowicza bywa taki, prawda, czasem. Jednocześnie, no nie, ja chciałem powiedzieć, no celowo przesadzam, ale te nagrania, które są z Wolnej Europy, no to są takie. Natomiast właśnie dźwiękowo są bardzo takie irytujące wręcz. Słucha się tego, czego on mówi, ale więc natomiast obraz Gombrowicza jako osoby, która w zależności od rozmówcy usiłuje że tak powiem, się z nim zderzyć, być aktorem wobec niego, wyciągnąć coś z niego. Taki obraz Gombrowicza, no to jest niezwykle kuszący dla każdego aktora i tu myślę, że obaj nasi wielcy znaleźli swoje zupełnie odrębne drogi i bardzo mnie to cieszy. Mam cichą nadzieję, że właśnie te dwie sztuki, jedna tam po drugiej prawie, że jak sądzę, telewizja pokaże, no to będzie temat taki, który ożywi rozmowę o Gombrowiczu, o Miłoszu, o Herbercie, o Mrożku. No, wolałbym, żebyśmy o tym rozmawiali niż o bardziej prymitywnych rzeczach. Thank you. Tak sobie tutaj rozmawiamy o wielkich pisarzach, a sam Gombrowicz trochę się martwił, jak on jest postrzegany, co tam się z niego zapamięta, co jest dla ludzi ważne. I czy to jest zadanie artystów takich jak pan, żeby potem tego Gombrowicza jakoś tłumaczyć, pokazywać, nie wiem, przybliżać po prostu, bo jest takie pokolenie, które być może zetknie się z nim po raz pierwszy, jak włączy telewizor. Albo przeczyta Ferdydurkę. To znaczy, to nie jest proste, ta odpowiedź, dlatego, że po pierwsze te dwie sztuki powstały każda z czego innego. Tak. Pierwsza powstała z irytacji mrożkiem. Nie ulega wątpliwości. I Gombrowicz w związku z tym wobec mrożka jest trochę mną wobec mrożka. To znaczy, uszczypliwy jest. Mówię, jest mną w tym sensie, że usiłuje coś z niego wydobyć. Jasne. Czyli pamiętam... Czyli to musiało być bardzo trudne, że istotą dochodzenia do prawdy artystycznej jest dialog, ale dialog z mrożkiem byłby trudny. Z ust mi to księżna wyjęła, to znaczy dokładnie tak. No właśnie, więc tamten Gombrowicz jest osobą zirytowaną niemożnością dialogu. Natomiast dialog Miłosz Gombrowicz był dialogiem niezwykle życzliwym. Znaczy, oni się nawzajem szanowali. Gombrowicz o Miłoszu mówił pierwszorzędna siła, co w jego ustach to w ogóle było. Choć oczywiście był zazdrosny i oczywiście go atakował. Tak. To znaczy, czepiał się go, że właśnie jest za bardzo Miłoszem na przykład. Także to wszystko było... Znaczy, zadała pani pytanie, po co ja? Ja troszeczkę traktowałem w obu wypadkach Gombrowicza jako wehikuł do pytań, które właśnie wydają mi się wciąż nasze. To znaczy, w dowodzie na istnienie drugiego pytanie, czy kaleci system socjalistyczny mógł dać szansę mrożkowi, bo to trochę tak. Bo przecież ten mrożek także dlatego milczał, że mało wiedział, że on się go bał po prostu. Natomiast drugie pytanie, to czy my umiemy, znaczy, czyli mówię o deprawatorze, to jest pytanie, na ile my umiemy się nauczyć czegoś od tych panów, bo ja uważam, że i Herbert, i Miłosz, i Gombrowicz to są jacyś nauczyciele. Może są nawet lepszymi nauczycielami niż, nie wiem, no na pewno w poszukiwaniu odpowiedzi można trafić na dużo prymitywniejsze odpowiedzi. Wszystko jedno, czy Karola Marksa, czy nie wiem kogo, nie chcę obrażać. No. Tak, to jest wdzięczniejszy temat, rozmawiać z ludźmi sztuki niż z ludźmi polityki. Ale chciałam też jeszcze nawiązać do tego niedoceniania Gombrowicza, o którym tutaj rozmawialiśmy, a mianowicie tym, przypomniała mi się właśnie historia o tym, że on był bodajże trzykrotnie nominowany do Nobla. No i został utrącony w latach 60. przez słynny wywiad, którego zresztą właściwie to chyba była prowokacja polityczna, tak, przez żonę Swinarskiego, tak. Niejaką Barbarę Witek Swinarską, która była, potem się okazało, że była agentką SB. Współpracowała z SB i ona po prostu to wykonała zadanie zlecone. No to ale przez tak, ale to też komunistów. Nie jest, tak, ale żeby było śmieszniej, mrożka do Nagrody Nobla zgłosiła Komunistyczna Partia Francji. Więc im głupiej, tym mądrzej. To znaczy, mrożka, przepraszam, Gombrowicza, coś mi się nałożyło się. Tak, nałożyło się, tak. No, więc właśnie Gombrowicza zgłosiła Komunistyczna Partia Francji do Nagrody Nobla. I ten Nobel, który tam wokół niego krążył, no to jest też coś... No, pewnie mu się należało, ale właśnie z kolei Mrożek na przykład, któremu się też należało, bardzo narzekał, że to się zdarzyło tak, bo wtedy, kiedy Mrożek miał dostać Nobla, to dostał Pinter. No, bo mówi tak Mrożek, tam gdzieś w jakimś chyba w swoich wspomnieniach. Mnie, zanim przełożą, zanim to dotrze do ludzi, to zawsze przed ten ktoś piszący po angielsku będzie o dwa kroki przede mną. No i poza tym jest bardziej dostępny po prostu. Mm-hmm. Także to, że myśmy, że my mamy tylu laureatów Nobla, ilu mamy w literaturze, no to my mamy szczęście. Ja uważam, że zarówno Szymborska, jak i Miłosz, jak i Tokarczuk, to jest... Są oczywiste i niewątpliwe zasługi, ale też trochę szczęścia te osoby mhm. miały, a Gombrowicz z nożem w zębach walczył straszliwie o to, żeby to chociaż przetłumaczyć na Ferdydurkę na hiszpański. No to znacie panie historię, jak tam wszyscy znajomi Hiszpanie razem z nim tłumaczyli to. Szczerze mówiąc, też jest coś wzruszającego w tym Gombrowiczu, że on właściwie upiornie samotny. Tak. Trochę tego jakiegoś uznania zyskał bardzo późno, już jak był bardzo chory. Dobrze, że tego Formentora dostał, to była wtedy najważniejsza nagroda, druga literacka po Noblu. I to go trochę podratowało i to finansowo dostało. Także. Tak, oczywiście, bo to przedziwny los tego człowieka, jak się im bardziej się człowiek przesuwa, tym myśli sobie o tym, jak on musiał być silny, odporny, jak musiał po prostu walczyć o wszystko. To jest przecież ta biografia Klementyny Suchanow, gdzie właściwie te argentyńskie historie są najsmutniejsze, gdzie on tam trochę w banku, trochę jakieś... Strasznie się tam nudził. Tak, kursy dla... czy właśnie wykłady z filozofii, cokolwiek, no ale taki klasyczny los emigranta. Bardzo, bardzo smutny, biorąc pod uwagę, że początek jego życia, no to był jednak panicz. Był jaśnie paniczem, ale to prawda. Ale to jest niesamowite, że on jeszcze nadal nie ma, bo wspomniana przez pana biografia, pani Klementyny Suchanow, ona nie jest pełną biografią. To, że jeszcze nie ma pełnej biografii Gombrowicza, to jest aż zastanawiające, naprawdę. No tak, to znaczy pani Klementyna zrobiła bardzo dużo i to jest bardzo, bardzo ważne i też dla mnie na przykład to już to była podpowiedź pewna. Natomiast oczywiście różne fakty wychodzą na jaw i te fakty wciąż zmieniają. Bo no choćby nie tak dawno wydane, no to może trochę swego czasu Kronos, prawda? No który tak. Zmienił postrzeganie go. Tak, no Kronos jest jaki jest, natomiast... Natomiast też anegdoty, numery, historie, powiązania, to wszystko wciąż jeszcze jest mnóstwo rzeczy do znalezienia, do odkrycia, bo na przykład choćby to, co pisze w tych wspomnieniach polskich Gombrowicz i jego relacja z Szulcem. Ale to przecież jakby, ja już oczywiście nie, ale wyobrażam sobie, jakież to mogły być rozmowy. On to zresztą opisuje, że tamten po prostu jeden artysta dostrzegł drugiego artystę. I byli sobą zafascynowani, jednocześnie Gombrowicz trochę protekcjonalny, ale też miał świadomość, że ma do czynienia z artystą. No więc to wszystko jest niezwykłe i myślę, że bo zadała pani pytanie, dlaczego, po co ja to robię. No prawdopodobnie dlatego, że to jest jakaś trampolina. To znaczy, że jakbym zaczął pisać o panu A i panu B, to część ludzi by uznała, że buduje taką strukturę geometryczną. Natomiast jak mamy do czynienia z kimś realistycznym, no nic nie wiedzieli ci, którzy napisali Zakochanego Szekspira poza dziełami Szekspira, bo o Szekspirze wiemy tylko to, że się urodził i umarł. Afery związane z Amadeuszem są ogromne, dlatego że wszyscy historycy mówią nieprawda, nieprawda, to tak nie było, to w ogóle, ja pamiętam jak zrobiliśmy w Amadeusza z Zapasiewiczem i Zamachowskim wiele lat temu. Tak. No to jakiś artykuł na dwie strony ktoś przysłał, taki znawca Mozarta, że to nie tak, że dlaczego, to śmieszne, dlaczego pan Wojtyszko robił sztukę Szafera tak napisaną, jak ona była. Tam kłamstw było oczywiście mnóstwo, bo oczywiście Salieri nie odwiedzał Mozarta z maską, no i tak, no, wszystko wiadomo, no. Nieprawda, ale jednocześnie nawet jeśli jest jakaś nieprawda w tym Szekspirze Zakochanym i w tym Amadeuszu, to jest jakaś prawda, która jest nadwyżka prawdy. Mhm, to znaczy jest nadwyżka prawdy przysuwająca nas i do refleksji o tych ludziach, i do jakiejś tajemnicy talentu. A tajemnica talentu jest, wydaje się, bardzo fascynująca. To znaczy, niezwykle. No właśnie. I mało ludzi ma taką odwagę, właśnie jak Gombrowicz czy jak Bułhakow, że mówią, tak, jestem geniuszem. Tak. I nie róbcie ze mnie taniego demona. Oczywiście, tak. I tak, to prawda. To wymaga też odwagi. A pofantazjujmy chwilę. Ja kiedyś takie pytanie dostałam i się nim bardzo zafascynowałam. Wyobraźmy sobie, że ma pan możliwość zjedzenia kolacji z Gombrowiczem. Siadacie sobie panowie. O co by go pan zapytał? Znaczy, jakbym chciał zaczepić... Tak. To bym go zaczepił o malarstwo. Dlatego, że ten jego stosunek do malarstwa, taki pogardliwy, że tam pacnie dwa razy i bierze tam 200 tysięcy dolarów, a pisarz musi pisać i pisać, był trochę prowokacyjny, ale jednocześnie z drugiej strony wiem, że wieszał w swoim domu w Vans jakieś obrazy Jaremy. Głaza, no to akurat może Głaz jest dosyć malarzem abstrakcyjnym, nazwijmy to, ale moje pytania by dotyczyły tego, na ile to jest prowokacja, a na ile to jest serio. Dlatego, że zrobił z tego, no, w dziennikach tam sobie z Libifeta żartuje i tak dalej. Wydaje mi się, że jednak miał więcej do powiedzenia i więcej wrażliwości, tylko że jakby to powiedzieć, strugał wariata. Więc chyba o to bym go zapytał. Jeśli miał odwagę się odezwać. No właśnie, o tym zacznijmy. Czyli gdzieś pomiędzy wyższością a niższością byłaby ta rozmowa. Gdzieś pomiędzy flirtem a skandalem, tak? No coś takiego, tak. Właśnie pamiętam te rozmowy z Mrożkiem, to znaczy prawie brak tych rozmów, no bo to było tak. No i też pamiętam to takie zakłopotanie i taki strach w momencie, kiedy formułowałem jakieś pewniki dotyczące sztuki Miłość na Krymie, czyli jego sztuki. Jego sztuki. Natomiast na przykład przyznaję uczciwie, że jeśli chodzi o plotki, to nie wiedziałem, nawet rozmawiając wtedy z Mrożkiem, dopiero patrzę w dziennikach, szwagier może mówi prawdę. No więc jaki szwagier? Kto? On miał... Był moment w historii polskiej kultury, kiedy dwie siostry Obręby były żonami. Jedna żoną Wajdy, druga żoną Mrożka. No... Przedziwne. Do mnie to dotarło po napisaniu sztuki chyba, czy w połowie pisania pierwszej sztuki o Mrożku. Zresztą te łączenie kropek bywa czasem bardzo złożone. To znaczy, prawda. Zwłaszcza jak się wchodzi tak bardzo... Głęboko. Tak, no bo a co było na ścianach, a co leżało, a o czym oni mówili, a co jedli. A kto był szwagrem? A kto był szwagrem. Dokładnie, czyli to znaczy, ale to też moim zdaniem jest część odpowiedzi na pani pytanie, dlaczego tematy historyczne. Dlatego, że przechodzę teraz na zupełnie inną sztukę swoją, ale jak można było nie próbować napisać sztuki o spotkaniu, które się zdarzyło, czyli Wyspiański-Piłsudski. No to ja się odważyłem i bardzo się z tego powodu cieszę, ale mówię, jak można nie próbować? Tam jeszcze było tak, że generał Sokolnicki, późniejszy generał, opisał to pierwsze spotkanie i tę rozmowę między tymi panami. No więc gdzieś to jest nasze bogactwo, słuchajcie. Przecież to jest też, no nie wiem, to znaczy... Ja kończyłem Liceum Technik Teatralnych. Pani Stefania Alinowska, która wydawała w tym czasie listy Gabrieli Zapolskiej, wchodziła na zajęcia licealne, myśmy mieli wtedy 16-17 lat, i mówiła tak, słuchajcie, ten Kotarbiński to zwariował. Chodziło o dyrektora teatru miejskiego, teraz słowackiego. Przecież on nie powinien kazać żonie pomagać tam w Wyspiańskiemu w tym czy w tamtym. Ona mieszkała w tamtym czasie. I jeśli ja komuś zawdzięczam ten ciąg do historii, to właśnie pani Stefanii Linowskiej, pani Irenie Lorentowicz, wspaniałej scenografce, która robiła scenografię do Harnasi Szymanowskiego w 1937 roku, a potem w 1960 roku wróciła do Polski. Nie miała, że tak powiem, za dużo wyzwań, czasem coś robiła w operze, no i przychodziła do nas na zajęcia. I ona tak mówiła, tam Tuwim, on się kochał w tej swojej marchewie. I wiecie, to poczucie ciągłości, to poczucie, że jak daleko stąd, jak blisko. Jak niedaleko jest od Tuwima do Lorentowicz, od Lorentowicz do nas i tak dalej, i tak dalej. To było fantastyczne i ja... W odpowiedzi na pytanie, dlaczego takie zabawy z historią i z literaturą odpowiadam, no bo to jest ciekawe. Mam nadzieję, bardzo się cieszymy, tak, że ta fantazja jeszcze pana poniesie nieraz. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy trochę sylwetkę Witolda Gombrowicza i zachęcimy państwa do pójścia do teatru na sztukę Deprawator i obejrzenia na VOD TVP, dowód na istnienie drugiego. Byłoby miło. Tak, i zachęcam też państwa do czytania lektury uważnej Macieja Wojtyszko, jego wspaniałych książek. No i cóż, powiem, że mam nadzieję, że nie było nudno i rozsądnie, bo inaczej mistrz by nas ukarał bardzo. To znaczy Gombrowicz, tak, rozumiem, z góry oczywiście. By, tak. Kto nie słuchał, ten trąba. Dokładnie. Tak, dokładnie. Albo by jęknął. Tak. No, to nie wiem, czy to jest taka letnia dyskusja, ale trójka wymaga od swoich widzów, żeby to i owo wiedzieli. Tak, na szczęście. Tak. I teatr też tego wymaga. I my też staramy się państwa do tego zachęcić. Pewien wysiłek przy okazji kultury się zawsze opłaci, proszę państwa. Wysiłek intelektualny. Dziękujemy. To pewne. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Maciej Wojtyszko. Dziękujemy za tę garść informacji, wspomnień i inspiracji związanych z Gombrowiczem. To była audycja o Witoldzie Gombrowiczu. Naszym gościem był Maciej Wojtyszko. Mamy nadzieję, że dzięki temu sięgniecie państwo do spektakli tego twórcy, pójdziecie do teatru lub włączycie telewizję, bo niebawem będą dwa spektakle teatru telewizji. Tak, tak. I było im mądrzej, tym głupiej. Dziękujemy także naszym realizatorom, panu Wiktorowi Wysockiemu, Grzegorzowi Leczkowskiemu. Dziękujemy i do usłyszenia.